Vad borde vi börja med? Vad borde man ha för teman och sånt? Och hur långt borde det vara? Jag tänkte såhär, 10 minuter är rätt en god skön längd på en podd. Vissa är inte en timme lång. Ja, men det är inte jag också är det perfekt. Men vi ska inte hålla på en timme. Nej, men 10 minuter. 10 minuter, ja. Det är skönt. Ska man ha någon gäst och säkert det går man ju bestämt typ så här. Vad för grejer man typ ska prata om. Och så tycker jag såhär humor som där med baserat på verklighetsgrejer. Alltså man såhär skämtar med varandra. Det ska ju låta som en diskussion tycker jag. Ja, men jag tänker 10 minuter är ju rätt kort. Nej, men 10 minuter är så långt också att komma på. Samtidigt. Men jag tycker inte man ska klippa allt för mycket i det, utan det ska vara mest som att det är live-inspelat. Det är perfekt. Så kan man klippa in grejer i det såklart. Ja. Som såhär, med lite så special. Hur ofta ska du ha programmet?